Het leven is geen pretje, dus neem maar een verzetje. Want immers wat belet je om levenslustig te zijn. Laat ook de tijd eens komen, dat wij van liefde dromen. Wie minne koost, die vindt je troost bij zilveren manen. Een enkel zoentje, ik kan heus geen kwaad. Daar is steeds tijd voor, zij vroeg of laat. Dus laat de vrouwen het goed onthouden. Een enkel zoentje kan heus geen kwaad. Zolang een mens niet oud is en nog van steen of hout is en niet als ijs zo koud is, gaat liefde steeds bovenal. Dus ga je hart verwarmen en vlieg elkaar in de armen. Dat is gezond, je hebt je mond hier niet voor niemand. Al een enkel zoentje kan heus geen kwaad. Daar is steeds tijd voor, zij vroeg of laat. Dus laat de vrouwen het goed ontvangen. Een enkel zoentje kan heus geen kwaad. Dus laat de vrouwen het goed onthouden. Een enkel zoentje kan heus geen kwaad.